welkom, of welkom, dankjewel, wou ik zeggen. En bijna welkom heten aan Sven. Maar ik denk dat we vanwege de tijd gewoon gelijk doorgaan naar het nieuws. En daarna horen wat Sven op één gaat doen. Fijne middag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïne houdt alle scenario's open als het gaat om de toedracht van de helikoptercrash vlakbij Kiev. Het is nog onduidelijk waardoor de helikopter neerkwam bij een kleuterschool. Bij het ongeluk kwamen zeker 18 mensen om het leven, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken, een staatssecretaris en 3 kinderen. Vanwege de dalende gasprijs op de Europese markt heeft het eerste energiebedrijf zijn tarieven verlaagd tot onder het prijsplafond. Budget Energie zit met gas en stroom nu respectievelijk 6 en 1 cent onder het maximumtarief. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de hoge voedselprijzen. Er melden zich steeds meer mensen bij de hulporganisatie. Volgens het Rode Kruis zegt ook ruim een kwart van zo'n 1000 mensen die het Rode Kruis ondervroeg in een onderzoek zich zorgen te maken over de hoge prijzen en de inflatie. ProRail en de gemeente Rheden willen een onbewaakte spoorwegovergang in die gemeente zo snel mogelijk sluiten. Maandag werd een kind daar bijna geschept door een trein. De remmen van zijn fiets werkten niet meer. De jongen kon de trein ontwijken door van zijn fiets af te springen. ANWB verkeersinformatie met file bij Rotterdam op de A15 in de richting van Gorkum. Tussen Charloos en het knooppunt Vaanplein staat 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging is een kwartier, er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij had een hartekreet begin deze week in het Financieel Dagblad. We noemen veel te snel alles een crisis. En dat is voor een belangrijk deel gewoon onzin. Aan het woord Tjibbe Joustra, jarenlang de hoogste ambtenaar van het ministerie van Landbouw. Later nationaal coördinator terrorismebestrijding. En weer later voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Het pleidooi van Joustra valt samen met kritiek van de huidige topambtenaren op de politiek in NRC Handelsblad gisteren. Er worden met enige regelmaat irreële eisen aan ons gesteld, luidde de kracht naar de klacht. Nadat vorige week in dezelfde krant een brandbrief naar buiten kwam van maar liefst 50 ambtenaren die trokken aan de bel vanwege een verruwd krachtenspel met de politiek. Een verhouding die in hun ogen meer en meer onder druk komt te staan. Alle reden dus om te gaan praten het komende half uur met Tjibbe Joustra. Meneer Joustra, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft uw hartekreet iets te maken met dat bericht van die ambtenaren? Nee, dat is toeval. Wat dat betreft zit er geen regie achter. Nee, maar inhoudelijk ook niet? Inhoudelijk komt het voor een deel overeen. Ja. En, het interview gisteren en NRC, ja, dat geeft wel een deel van de problemen aan. Ja, hebben ze gelijk? Ze hebben in grote mate gelijk, ja. Ja, zij spreken over een krachtenveld. Maar hoort dat krachtenveld tussen ambtenarij en politiek er ook niet gewoon te zijn? Nee, ik heb zelf nooit over een krachtenveld tussen ambtenarij en politiek gesproken. Ik heb het eigenlijk ook nooit zo ervaren. Je hebt een verschillende rol. En die rol die betekent dat er wel eens meningsverschillen zijn, dat er wel eens discussies zijn. Maar dat hoort zo, dat hoort erbij. Alleen wat er niet bij hoort, is dat het krachtenveld naar buiten komt. En dat is tegenwoordig meer en meer wel het geval. En dat zien we eigenlijk steeds meer. We zien dat ambtenaren vaak in persoon ter verantwoording worden geroepen, bij naam worden genoemd. We zien ook hele diepgravende artikelen soms, waarvan ik wel eens denk van, nou, is dat nou allemaal de moeite waard om dat aan de volken kont te doen? Wat dat betreft zie je dat die positie wel aan onder druk staat. En als men het woord verruwing gebruikt, dan denk ik dat dat wel juist is. Juist, dus die ambtenaren, die 50 van die brief, en de 2 topambtenaren, een van Algemene Zaken, de secretaris-generaal, en die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de NRC gisteren, die hebben gelijk. Ik vind dat ze gelijk hebben. En het demonstreert ook wel meteen een beetje het probleem met het interview. Want je ziet hoe keurig en loyaal eigenlijk de zaken worden behandeld. En hoeveel moeite ze hebben om te zeggen wat ze bedoelen. Zonder weer een politicus, een minister of iemand in de Tweede Kamer voor het hoofd te stoten. En dat is heel eigen aan ambtenaren. Om daar zijn ze niet voor opgeleid. Dat is hun bedoeling niet. Nee. En dat weerspiegelt het artikel ook wel een beetje. Toch bent u tamelijk uitgesproken tegenwoordig. Ja, maar ik ben al een tijdje geen ambtenaar meer. Dan moeten we van harte gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, uw pleidooi ging met name even over die crisis. We hebben de energiecrisis, we hebben crisis op de woningmarkt, we hebben crisis met stikstof, we hebben overal crisis over. U zegt, hou er nou eens mee op, want er zijn heel weinig crisis. Het resultaat is dat je die crisis ook gewoon veel te verkeerd gaat benaderen, als ik het even heel kort samenvat, toch? Ja, crisis is iets, dat heeft iets onafwendbaars. Dat heeft iets als woord in zich van ja, dat hebben we niet kunnen voorzien. Het overkomt ons. Het overkomt ons. Corona. Je begrijpt eigenlijk wel dat dan gaat het allemaal niet van een leien dakje. En dat is bij de meeste zaken gewoon niet het geval. Corona kun je zeggen, corona zelf is een crisis. Het systeem daaromheen niet, want dat wordt geoefend. En infectieziekten is ook een verschijnsel wat normaal is. Maar ja, werd het maar geoefend, want dat is de conclusie die we nu wel kunnen trekken. Dat is te weinig geoefend. Er is zeker niet overal geoefend. Nee. Maar corona, dat is voor een deel dat overvalt je. En de inval in de Oekraïne is natuurlijk ook iets wat je niet voorziet. Maar ik vind het nadeel, als je het crisis noemt, dat je het een beetje je buiten haken plaatst. Terwijl vaak is het gewoon dat de zaken in het verleden niet goed zijn gegaan. Dat er fouten zijn gemaakt. En zeg dan ook gewoon dat er een fout is gemaakt. En noem niet alles een crisis. Dus zeg eerder, we hebben er een rotzooi van gemaakt. In plaats van, dit is een crisis die ons overkomt. Ja, ik vond een aardig voorbeeld. Hè, dat er werd een tijdje geleden al ook in de media aangekondigd. Er komt een crisis in de jeugdzorg. En als je dan leest waar die crisis over gaat, dat is precies de decentralisatie van, ik dacht, 2016-17. Ja. Wat niet goed loopt. Van het Rijk naar gemeente, waar trouwens ook voor is gewaarschuwd in die tijd. Waar zeer veel voor is gewaarschuwd. Ik was toen zelf voorzitter van een grote jeugdzorginstelling. En al die zaken, die herken ik. Maar er werd, de ideologie was toch van dat gaat naar de gemeente, dichter bij de burger, dus zal wel goedkoper worden. Ja. Een causaliteit die ik zelf nog nooit heb onderkend, maar dat was een beetje de achtergrond van het geheel. Ja, ja en nu, ultiem, loopt het niet meer. Hè. Het is heel moeilijk. Elke gemeente heeft andere prestatieindicatoren en dergelijke. Allemaal voorspeld dat niet goed zou gaan. Ja. Ja, en dan zeg je, er is een crisis op komst. Nee, ik zeg dat, er is een puinhoop van gemaakt. Maar waarom noemen we het dan tegenwoordig crisis en geen puinhoop meer? Het klinkt chiquer. Het klinkt chiquer en het heeft iets van, nou ja, dat hebben we eigenlijk niet kunnen voorzien. Wordt er anders gereageerd ook door ambtenaren op een crisis dan op dingen die uit de rails lopen of helemaal verkeerd gaan? Als je een echte crisis hebt, dus inderdaad iets wat je overkomt, waar je niet echt op gerekend hebt, ja, dat vergt een heel andere benadering dan het normale werk. Namelijk snel handelen. Namelijk snel handelen, improviseren. Vaak ook dingen doen die eigenlijk niet kunnen of niet mogen. En dat is inherent aan een crisis. Dat je soms de regels met voeten treedt, omdat er moeten dingen gebeuren. Ja. Alleen, wat bij dat soort dingen wel van groot belang is, dat als je afwijkt, en dat klinkt altijd een beetje tegengesteld, maar juist als je afwijkt, juist als je regels van aanbesteding, noem wat, niet opvolgt, dan moet je alles wel heel goed schriftelijk documenteren. En dat iedereen begrijpt wel van, nou, je kunt je niet aan alle regels houden. Mm. Maar je kunt wel noteren dat je die aan de regels houdt en waarom je dat niet doet. Mm. Dat wordt heel vaak vergeten. Ja, onder druk van een crisis overigens. Onder druk van een crisis gaat vaak de normale ambtelijke traditie en de ambtelijke, zoals zaken normaal moeten lopen, dat verdwijnt. En juist dat moet je er ook bij betrekken. Ja, maar tegenwoordig wordt alles natuurlijk genoteerd daar waar het moet. Maar alles is tegenwoordig ook opvraagbaar zo langzamerhand. Via de WO, de opvolger van de WOP, de Wet Openbaar Bestuur, de Wet Open Overheid heet die WO. Met andere woorden, alles wat je vastlegt kan ook worden opgevraagd. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een dilemma. Want je moet veel dingen vastleggen. Maar naarmate je gaat vastleggen, is het vatbaar voor openbaarheid. Mm. Ja, dat betekent dat zal toch zijn invloed hebben op de manier van vastleggen en hoe daarmee wordt omgegaan. En al helemaal in een crisissituatie. Als iemand een topambtenaar is en bijvoorbeeld een deal sluit onder al dan niet druk van een minister met een ondernemer voor een partij mondkapjes. Ik noem maar zomaar een voorbeeld. En je legt dat allemaal vast, dan weet je één ding zeker. Dan word jij geroepen bij de parlementaire enquêtecommissie als die uiteindelijk komt. Ja, maar dan vind ik dat een voorbeeld wat eigenlijk in het voortraject anders moet lopen. Ministers bemoeien zich niet met inkoop van dingen bemoeien. Inkoop is altijd een gevoelige sector in elke organisatie, want daar gaat veel geld om. Vaak niet zoveel belangstelling voor de leiding. Daar zit heel vaak, als er een fraude in een organisatie, is het heel vaak geleerd aan inkoopactiviteiten. Ja. Dus daar moet je sowieso wel alert op zijn. Dus Hugo de Jonge had zich überhaupt hier niet mee moeten bemoeien? Nee, die behoort zich daar niet mee te bemoeien. Die conclusie kunnen we nu al trekken? Nou, in ieder geval, die conclusie heb ik een tijd geleden al getrokken. Wat dat betreft, je moet dat soort dingen. In een crisis is de taak van de minister is de hoofdlijnen bepalen. Mm-hmm. En is de verantwoording afleggen naar de maatschappij, naar de Kamer, et cetera. Ja. Maar een minister moet zich niet met details van de crisisbestrijding bemoeien. Nee, dat hebt u ook neergeschreven in uw boek dat 2 jaar geleden uitkwam. Zo'n beetje. Ja. Daar beschrijft u ook de manier waarop de Monteclausier-crisis werd aangepakt op landbouw toen u daar nog de hoogste ambtenaar was. Namelijk dat de minister zich afzijdig hield van de dagelijkse gang van zaken, de dagelijkse leiding bij het bestrijden van zo'n crisis, maar wel natuurlijk in grote lijnen betrokken was en op hoofdlijnen meekeek, omdat hij daar nu helemaal de verantwoordelijkheid voor droeg. Ja, dat is de methodiek die we ook langer geleden al varkenspest ook hebben gevolgd. Je houdt de minister volledig op de hoogte, maar de ins en outs van de echte operationaliteit, ja, daar bemoeit hij dus toch niet echt mee. Nee, maar goed, als je kijkt naar de onrust onder de boerenstand afgelopen jaar, rondom het stikstofkaartje en überhaupt de plannen van het kabinet rondom stikstof, dan kan je toch ook zeggen, van enige crisissituatie was wel sprake. Ja, is het kritisch of is het op zijn beloop laten van dingen? Dat is een beetje de vraag. En ik moet zeggen, de geschiedenis van stikstof is al heel oud. Ja. Die dateert al van de stikstof zelf van 91, hè, een richtlijn van de Europese Unie. Maar ook daarvoor was er al allerlei discussie over de omvang van de veestapel. We hebben in 84 een wet ingevoerd die van de een op de andere dag de uitbreiding van de varkenshouderij, pluimveehouderij verbood. Mm-hmm. In dezelfde jaar 84 kwam de melkcontingentering. Wat betekende een -20%. Minder melk mocht worden. Onder leiding van de minister die notabene boerenzoon was. Gerrit Braks was dat toch? Onder leiding van Gerrit Braks. Ja. En u was toen de hoogste ambtenaar? Ik was toen de... Ja, of bijna de hoogste ambtenaar? Bijna de hoogste. Ik was de wetgever vooral. Ja. Maar dus, dan zie je dat in die periode dus al de urgentie was van de veestapel, van de mest vooral. Het vertaalde zich eerder in fosfaat toen dan in stikstof. Ja. Dat was een keuze die gemaakt is. Dat is nu wat anders. Maar eigenlijk zie je vanaf die periode al de problematiek spelen. Je ziet ook wat ik eigenlijk altijd heel opmerkelijk heb gevonden. Ik was toen niet in de landbouw werkzaam, maar op een gegeven moment werd de melkcontingentering afgeschaft. Mm-hmm. En dat de hoeveelheid melk die je mag produceren. Ja, dat is ergens 2014, 2015 geloof ik gebeurd. Ja. Ik heb toen wel eens gevraagd van, goh, maar hoe gaat dat dan verder? Hè? Dan is het afgeschaft en dan kan iedereen weer doen wat hij wil. Het werd ook in de boerenkring Bevrijdingsdag genoemd. De milieuomstandigheden waren ondertussen toch wel wat veranderd in vergelijking, want de contractering heeft 30 jaar gegolden. Ja. Ja, en dan zie je achteraf zie je dat daar een enorme uitbreiding eigenlijk zit in die periode van de stikstof en dergelijke. Dus 2015, kabinet Rutte 2. Als je kijkt vanaf zo begin 90e jaar tot 2010, dan loopt de stikstofuitstoot in de landbouw bijna met een hele mooie lijn naar beneden. Ja, de varkenshouderij geloof ik zelfs -85%. Mm. En de rest -50%. Mm. Dan kijk je naar 2015. En dan zie je dus door die uitbreidingen. Ja. Later gevolgd door het passtelsel wat toen is in. Programma aanpak stikstof. Ja. Ja, dan zie je dus dat het geweldig weer oploopt. Ja. Maar goed, hier is de overheid natuurlijk in zijn eigen zwaard gevallen. En dat gebeurt met de CO2-uitstoot evenzeer. Namelijk door hele harde en duidelijke doelstellingen te formuleren. Maar de aanloop naar die doelstellingen wat minder duidelijk. En zeker als je dan afspraken maakt in Brussel, zoals met die Natura 2000 gebieden, dan heb je meteen een stikstofprobleem voor jezelf gecreëerd. Althans in dit kleine landje. Met andere woorden, dan ligt het toch gewoon aan de overheid zelf en aan de zorgvuldigheid van besluitvorming en wetgeving. Nou ja, ik vind inderdaad de continuïteit van het beleid, als je vanaf de 80e jaren wat een continu beleid had gevoerd, ook een begrijpelijk beleid voor mensen, dan dat had echt gescheeld. En het tweede element, en dat noemt u zeer terecht, de wetgeving. Ik ben ooit begonnen als wetgever, en dat is een heel mooi ambacht. Maar het is een heel zorgvuldig ambacht. En dat is een ambacht wat toch de rechten en plichten voor burgers vooral moet formuleren. Wat zien wij nu bij wetgeving, ook bij de stikstofwetgeving? In 1930 moet er zoveel procent af. Dus jaartallen en percentages. De wet zegt niet veel over hoe dat dan eigenlijk precies gaat gebeuren. Dan wordt er een procedure in het leven geroepen. Maar het staat eigenlijk niet in van wat gebeurt er nu. Je ziet tegenwoordig steeds meer wetgeving die meer een soort geloofsbelijdenis is, ja, dan dat de burger nou precies weet waar die aan toe is. Maar hoe komt dat dan? Dat komt omdat, ja, als je heel nauwkeurig gaat wetgeven, dat kost een heleboel tijd. Ja. Dat kost een heleboel zorgvuldigheid. Toen u begon, gold geloof ik dat een wetswijziging 3 jaar in beslag nam en een nieuwe wet 10. Dat was wat justitie en een oud gediende van justitie mij als jong jurist leerde van, ja, let er nou maar op, zo lang duurt het. Nu tegenwoordig geldt voor een nieuwe wet tenminste 2 jaar. Als je terugkijkt, kijk naar de omgevingswet, dan kom je toch nog vrij makkelijk op die 10 jaar uit. En misschien nog wel langer. Dus wat dat betreft, wetgeving is een ingewikkeld proces, waarvan ik in de loop der jaren heb gezien dat het interesse in de Kamer is ook niet zo vreselijk groot. Hè? Want ja, als je met wetgeving bezighoudt, dan word je toch al gauw tot de backbenchers gerekend. Ja, terwijl de Kamer mede wetgever is. Dan zit je niet 's avonds in op 1. Je zetel komt dan ook nog in gevaar als je niet oppast. Maar tenzij je een hele goede, belangrijke wet maakt. Maar het in zijn algemeenheid is de interesse teruggelopen. Ik vond het wel opvallend. Ik zag een paar weken geleden dat zelfs de media haalde dat er, ik dacht dat het pensioenwet was, dat een artikelsgewijze behandeling kwam. Ja. Artikelsgewijze behandeling was vroeger normaal. Want dat betekent, je gaat eerst over de grote lijnen van zo'n wet praten en daarna ga je dat helemaal uitvlooien. Maar kan het ook zijn dat tegenwoordig de tijden toch dermate zijn veranderd? De omloopsnelheid van nieuws, van maatschappelijke onrust, van maatschappelijke thema's, van alles is natuurlijk enorm veel hoger dan vroeger het geval was. Met andere woorden, dat het systeem het tempo van de huidige samenleving niet meer kan bijbenen? Dat zal ongetwijfeld een van de redenen zijn waarom het loopt zoals het loopt. Maar af en toe moet je misschien toch weer corrigerend optreden. Als je steeds meer wetgeving maakt die eigenlijk niet heel helder is. Je plaatst ook op een gegeven moment de rechter in een hele moeilijke positie. Want die rechter, er wordt beroep aangetekend, eventueel door individuen, maar ook veel door belangenorganisaties. Ja, en die rechter die heeft dan een wet waar iets in staat. En die zegt, ja, dat moet de overheid zich dan maar aan houden. Dat maakt voor rechtelijke uitspraken ook de geloofwaardigheid naar de burger toe niet groter. Met andere woorden, u zegt eigenlijk, die wet, die rechter kan niet anders dan die uitspraak doen. Terwijl die rechter misschien zelf ook wel weet wat hij teweeg brengt. En als de wet anders was geformuleerd of voor zorgvuldiger tot stand was gekomen, misschien tot een genuanceerdere afweging zou kunnen komen. Dat is zeker het geval. Als je naar de toeslagen kijkt, dan zie je eigenlijk, die wetgeving die was verkeerd. Met name onder druk van de Kamer, een hele stringente wetgeving. Ja. Elke normale wetgever zou een aantal escapes daarin zetten. Ja. Vervolgens wordt het uitgevoerd. Nou, men weet bij de Belastingdienst, daar werkt 30.000 man. Die weten echt heel goed wat er omgaat in de maatschappij. Maar die komen ook op verjaardagen. Het wordt niet opgepakt op de een of andere manier. Of niet gecommuniceerd naar de top die iets doet, et cetera. En dan komt de rechter, de hoogste rechter, die uiteindelijk zich heel stringent weer aan die wet gaat houden. Terwijl er overigens lagere rechters waren, ja, die wel degelijk een soepeler attitude hebben aangenomen. Ja, maar dan nu toch de vraag hoe we dit gaan oplossen. Ik denk dat een van de belangrijke dingen is dat je toch, en daarom benadruk ik die wetgeving een beetje, omdat daar wordt ook eigenlijk nooit over gesproken. Maar dat je daar toch zorgvuldigheid in betracht. Dat je toch meer gaat nadenken over wat de gevolgen van regelgeving zijn. Ja, maar die ambtenaren in NRC Handelsblad die zeggen, wat er is veranderd is dat de formatieperiode, dus de totstandkoming van een kabinet, veel langer duurt dan vroeger. Dus de periode dat bewindslieden op die stoel zitten is ook korter geworden. In de tussentijd willen ze wel laten zien dat ze daadkracht hebben, want dat vraagt de samenleving ook van ze. Met andere woorden, dan komt alles onder druk te staan en moet alles met stoom en kokend water gebeuren. En dan kom je toch alweer vrij snel uit bij het woord crisis. Op zich is die analyse juist. Vroeger was altijd het derde jaar is het oogstjaar van een kabinet. Ja. Dat is natuurlijk met de complexe projecten die we hebben, is dat al lang niet meer het geval. Sterker nog, een regeerakkoord noemt een aantal dingen die gaan gebeuren. dat zijn de belangrijke dingen zijn allemaal dingen die langer zullen duren dan de zittingsduur van het kabinet. Want wat dat betreft, we zeggen wel, ja, alles moet steeds sneller, et cetera. Op ICT-gebied betaalden we daar doorgaans een behoorlijke prijs voor. Nou, voor deze bij de Belastingdienst al helemaal. Want daar hebt u ook wel eens onderzoek naar gedaan. Ja. Van de week ook weer het bericht dat daar bijna 1,8 miljard per jaar aan onderhoud voor een, nou, min of meer achterhaald systeem. Maar de Belastingdienst is niet de enige. En dat komt, ICT-projecten die vragen hun tijd. En daar kun je nou wel enorme druk op zetten, maar dat maakt ze niet beter. Dus in die zin zie je inderdaad enerzijds ongeduld bij de maatschappij van wanneer komt er nu wat. Dat vertaalt zich ook bij ongeduld bij de media, bij de Kamer. Ja. Maar anderzijds zie je dat projecten eigenlijk eerder ingewikkelder zijn geworden, ja, dan makkelijker zijn geworden. Ja, maar goed, alles moest ook wel lean en mean, slank en efficiënt. Dat vond u zelf ook pakweg 13, 14 jaar geleden toen u als adviseur van de grootste partij van dit land bezig was met het schrijven van een verkiezingsprogramma. In beginsel vind ik dat nog steeds. Maar je moet wel voorspelbaar blijven. En dat is waar het vaak aan schort. En waar dingen niet goed lopen. Ik weet niet meer welk kabinet, Rutte. Maar opeens was er een kabinet wat enorme bezuinigingen aanbracht. Bij de AIVD, bij Defensie, et cetera. Ja, en ik herinner me dat was het eerste kabinet. Dat zal het eerste kabinet zijn geweest. En ik herinner me toen ook wel discussie die ik ook met toenmalige hoofd AIVD had. Die zei van ja, maar ik moet mijn hele tent op de kop zetten. Nou, toen heb ik hem nog de voorspelling gedaan. Je zult zien, als je dat hebt gedaan, dat op dat moment komt er geld binnen. En wat gebeurde er? In Frankrijk gebeurden er hele vervelende dingen. En op het moment dat alles geregeld was, kwam er inderdaad geld binnen. Maar bijvoorbeeld een dienst als de AIVD, dat kun je dus niet even iemand aannemen en zeggen, nou, die werkt vanaf morgen zus en zo. Je zult in netwerken moeten infiltreren. Dat is allemaal jarenlang gebeurd dat. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het COA. En zo gauw het iets minder wordt, gaan wij weer terug. Ja, dat heeft niks te maken met lean en mean. Dat heeft ermee te maken dat je toch rekening mee moet houden. Dat er nou een keer golfbewegingen zijn. Mm. En dat het slechtste wat je kunt doen is, zeg maar, voorafgaand aan die golfbewegingen steeds personeel in te krimpen of aan te trekken. Ja, eigenlijk zegt u met zoveel woorden, dames en heren in Den Haag, met name de verantwoordelijke, gebruik nou eens je gezonde verstand. Dat is een beetje dat klinkt wat heel laag bij de grond, maar dat is wel heel erg van belang om toch iets meer na te denken over waar je nou eigenlijk mee bezig bent, waar je uitkomt. Ja. En wat nou uiteindelijk ook. Ik had over het departement, vond ik een van de belangrijke dingen als SG om steeds te roepen: wat heeft de burger hier aan en begrijpt dit nog iemand? Ja. Dat soort simpele dingen. Ja. En ik kan u verzekeren dat van het huidige overheidsbeleid, dat zeer veel mensen daar niets meer van begrijpen. Nou, dagen later dat we in Nederland toch, ligt een beetje aan hoe je rekent, maar toch 2 miljoen mensen hebben die of laaggeletterd zijn of de basale ICT niet. Zelfs als je hoog bent opgeleid, probeer maar eens iemand van de overheid te pakken te krijgen of probeer überhaupt maar eens een regeling te begrijpen af en toe. Ik ben ook nog korte tijd hoofd van de UWV geweest. Zeker. Als je daar iemand moet uitleggen, de samenloop tussen WW en ziek zijn. Nou, dat is een grote uitdaging, moet ik zeggen. Dus regelingen zijn heel ingewikkeld. Mensen begrijpen het niet meer. Ja. En ja, we hebben het heel veel over de afstand en het wantrouwen van de burger jegens politiek. Ja. En dan politiek neem ik even samen, de echte politiek, maar ook de ondersteuning, de ambtenarij daarbij. Ja, ja, dat krijg je wel als niet meer helder is hoe zaken lopen. Ik moet zeggen, ik heb diep respect voor die boeren die nog altijd precies begrijpen, en dat zijn er nog vrij veel, hoe het hele stikstofbeleid in elkaar zit. Ja. Want het is zo ingewikkeld geworden, ja, dat je kunt nauwelijks nog van mensen vragen van, ja, daar kun je toch wel op anticiperen. Ja. En mevrouw Van der Wal komt volgende week of de week erop weer met nieuws over piekbelasters naar buiten. Vindt u dat dit kabinet daar de goede oplossingsrichting voor kiest? Het kabinet zit met gewoon een in wezen een soort achterstallige discussie. Het is in het verleden uit de hand gelopen. Er is te veel groei geweest, et cetera. En je moet dan terug. En dat is buitengewoon ingewikkeld. Ja. En daar speelt mee, en daar refereerde u net aan, dat op een gegeven moment is ook het ministerie van Landbouw opgeheven. Ja.